राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 13 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रै गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतरूपे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरार्णवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करने वाले भाई बहनों के लिए जरूर चेतन का विभाग बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। शरीर ये सबका जड़ है और आत्मा सबका चेतन है, क्यों सब परमात्मा के अंश है और संसार ये प्रकृति का अंश है। संसार क्षितिजल पावक समीरा पंच ऋतु अदम शरीरा, शरीर ये पंच ऋतु पांच भौतिक है और स्वयं आप है वो परमात्मा का अंश है। साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृतस्य पुत्र आप चेतन है, सब के सब स्वयं चेतन है। शरीर जड़ है, शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होता है और आप उत्पन्न और नष्ट नहीं होते। 84 लाख जोड़ी में आप जाते हैं तो आप तो एक ही रहते हैं, वे जोड़ी 84 लाख शरीर है, शरीरों में प्राप्त होते हैं, शरीर जड़ होते हैं मर जाते हैं, उत्पन्न होते हैं मर जाते हैं, उत्पन्न होते मर जाते हैं और आप उत्पन्न नहीं होते मरते भी नहीं, चेतन रूप रहते हैं। इस वास्ते अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड सब प्रकृति का कार्य है, उनमें आपकी चीज एक तिल जितनी नहीं है, एक तिल जितनी धागे जितनी कृष्ण जितनी रीत आपकी नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, सूर शरीर हो, सूर शरीर हो, कार शरीर हो, इसको धारण करते हैं आप चेतन है और शरीर जड़ है। शरीर नष्ट होते हैं आपका आपका नाश नहीं होता, नाश नहीं हो तभी तो 84 लाख जोड़ी में जाते हैं फिरते हैं, फिर भी मनुष्य जन्म में आते हैं, फिर मनुष्य जन्म भी छूट जाता है, शरीर सब सब छूटते, सब शरीर छूटते रहते हैं, नाश वाले ये जड़ है। आप चेतन हो गए, आपकी परमात्मा की एकता है, परमात्मा का नाश नहीं होता, वो परमात्मा का अंश आप है तो सत्ता वो एक ही है, परमात्मा में आप पड़ जाते। जब जड़ चेतन जड़ शरीर को आप अपना नहीं मानते, अपने लिए नहीं मानते, तब शरीर से आप छूट जाते, शरीर से अलग हो जाए मुक्ति हो जाती है और भगवान के प्रेम हो जाता तो भक्ति हो जाती है। तो मुक्ति और भक्ति ये होते हैं जड़ के त्याग से, जड़ का त्याग किया आप चेतन रूप रह गए, चेतन होकर भगवान से प्रेम किया तो भक्ति होगी प्रेम हो गया। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों चेतन तत्व में आपकी स्थिति स्वरूप बताते हैं और भगवान में प्रेम होने से आप भक्ति हो जाती है। तो चेतन है दोनों ही, जो कर्म योगी है वो भी और ज्ञान है योगी भी, ये दो साधन रहे और एक साधन भक्ति का। इन साधनों में एक तात्विक बात है, वो ध्यान देकर सुनना और समझना है। ये कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों निषेधात्मक है, पर मैं शरीर में नहीं हूँ, अनंत शरीर वो मैं नहीं हूँ, इसका निषेध करते है। इस शरीर का निषेध करके आप बाकी रहते हैं चेतन। ये निषाधन साधन है, निषाधन साधन से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नाम छूटना, संसार से छूट जाते हैं, और भक्ति नाम है प्राप्ति। ये सब छूट गया तो प्राप्ति क्या होगी? जब भगवान का प्रेम हो गया तो प्राप्ति हो गई। वो विद्यात्मक साधन है, भक्ति का साधन विद्यात्मक है। मन मिला उसे, ऐसे मिले क्या है, ऐसे छूट गया, मुक्ति हो गई। आप छूट गई, जन्म मन छूट गया, चिंता फिकर दुर्दास छूट गया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अपने शुरू में सिद्धि हो गई, आप अमर हो गए सदा के लिए, अखंड आनंद हो गया। और भक्ति में आनंद बढ़ता रहा, दिन बढ़ने मरा, ऐसा भक्ति प्राप्त हो गया। ये खास बात है। तो जड़ता का त्याग करना है, ये खास बात है। जड़ता का त्याग करने से स्वरूप स्थिति हो जाती है। जड़ता का त्याग कर दिया तो स्वरूप गया और क्या रहा, सीधी शादी से बात है। जड़ता अपना स्वरूप नहीं, शरीर है ये दान का, ये मुसाफरी है, ये अपना नहीं है। यहाँ का यहाँ की जो चीजें है अपनी नहीं है, यहाँ बदलते ही रहता है। शरीर धारण किया तो बदलता है, ऐसा मर जाता है तो आप अलग हो जाते हैं। 84 लाख जोड़ी में आप घूमते हैं तो आप तो एक रहते हैं, शरीर छूटते हैं सभी। तो ये शरीर में से छूटने वाला है, मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है, मिलती छूट जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारे वो हो तो जो पहले से मिले हुए हैं, छूटते है ही नहीं। वे भगवान हमारे हैं, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के अंश साक्षात। ये शरीर सब जन है, ये प्रकृति का कार्य है, उत्पत्ति उद्धार होने वाले है, हमारे साथ रहने वाले नहीं है। हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम रहते हैं। ठीक है ना, सुनता है ना, ठीक से। तो हम रहने वाले हरदम, और शरीर सबके सब जाने वाले। शरीर के रहते हुए भी शरीर बालक होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, हरदम छूटता है, हरदम छूटता ही छूटता है। बालक बना छूट गया, जवानी हो गई, जवानी छूट गई, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा ही छूट गया, मर गया, जन्म गया, उस बालक होया, बूढ़ा होया, मर गया, किसी शरीर में किसी स्थान में सिर नहीं रहते, सिर परमात्मा की प्राप्ति होने पर सिर बदले। तो ये त्याग रूप, त्याग रूप, तो त्याग रूप ये साधन है कर्मयोग का, ज्ञान योग का, और वो विधि रूप है जो प्राप्त होना है। ये छूटता है, छूट जाते मुक्ति हो गई, और मिल गया प्रेम तो ये चीज मिल गई, ये छूट गया और मिल गई। इन दोनों के द्वारा ज्ञान पर तत्व ज्ञान होता है, कर्मयोग से हो जाता है, ज्ञान योग से हो जाता है, और प्रेम भक्ति योग से होता है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब इन तीनों में से साधन चाहे शो करो, जिसकी जो मर्जी हो साधन करो, कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, शुभ में स्थिति हो जाएगी, भक्ति योग करो, भगवान में प्रेम हो जाएगा। वो प्रेम प्रतिष्ठा बंद बार है। ज्ञान योग और कर्म योग से होने वाला तत्व ज्ञान है, वो अखंड रस है, अपार रस है, आनंद है। पर भक्ति का प्रतिष्ठा बर्द मानस है, प्रतिष्ठा बढ़ता है, वो भरत मानस है। तो दोनों मेरे से आनंद है, और संसार में शरीर को अपना मानने से, अपने लिए मानने से, अपना अपने लिए, अपना है अपने लिए मानने से दुख ही दुख होता है। जहां जाओ दुख, जाओ जाओ मैं दुख, दुखा दुखालय मसाशुदम, ये दुखालय है, दुखालय। जैसे औषधालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, जैसे पुस्तकालय होता है, ये पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक, वस्त्रालय बसे बसे, भोजनालय भोजन भोजन, ऐसे दुखालय है। ये संसार में शरीर के साथ एकता मानना है दुखालय है। शरीर से हम मजाते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, हम ये है। शरीर एक रहते हुए शरीर बदलता ही हरदम प्रत्येक क्षण बदलता है, आप बदलते हैं ही नहीं कभी। आपकी प्राप्ति विधि रूप से हो गई और कर्मयोग ज्ञान योग निश्चित रूप से जड़ता त्याग कर दोगे, ज्ञान रूप रह जाओगे और प्रेम भगवान से प्रेम करो विधि रूप से जो प्रेम हो जाएगा। सीधी सरल बात है, जड़ आप नहीं है, खास जड़ चित्र का विवेक आपको आवश्यक जानना। त्रिलोकी में आपकी चीज तिल स्थिति नहीं है, धागे स्थिति नहीं है, कर स्थिति भी नहीं है, और परमात्मा अपना है, उसके अंश आप साक्षात परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी आप है जो कहते हैं। तो दो चीज है, एक क्रिया और पदार्थ, ये प्रकृति है, पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति है, और इनसे अलादा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। तो प्रकृति और प्रकृति प्रकृति दो रूप हुआ, एक पदार्थ एक क्रिया। इसमें बात करेंगे तो क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ दिखता ज्यादा, मुख्यता से पदार्थ दिखता है, क्रिया अचल है इसमें होती है, पर सूक्ष्म देख तो क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ है ही। क्रिया का जो बदलना है वो परिवर्तन वही परिवर्तन वही वर्तमान है, बदलने बदलना है क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया है, और वो अक्रिय है परमात्मा तो अक्रिय है, क्रिया नहीं क्रिया नहीं है, उसमें भगवान का आश्रय है, प्रेमी के भगवान का आश्रय है और ज्ञानी के स्वरूप का बोध बोध सत उसको आश्रय है, बोध होगा। पापी से पापी है वो भी मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है, पर प्रेम भगवान के भगवान के मानने वालों को प्रेम प्राप्त होता है, वो विलक्षण प्राप्त होता है, वो विद्यात्मक है निषेधात्मक है, जड़ता का त्याग जड़ता का त्याग कर्मयोग में जड़ता का त्याग कर्मयोग में सेवा कर रहे सेवा करके जड़ता को दे दिया चेतना रह गई। ज्ञान योग विचार के द्वारा विवेक के द्वारा सत सत विवेक करके असत त्याग कर दिया सत रह गया, वो सेवा के द्वारा जड़ता त्याग कर दिया चेतन रह गया, अरे भगवान प्रेम किया तो विधि रूप है भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ और भगवान मिल गया क्रिया है ही नहीं, विश्राम महान विश्राम सदा गली विश्राम हो गया, इसका न पुनर्मोह फैर मोह होता सदा के लिए मुक्ति हो गई, ये बात है सीधी सी बात है। चेतन आप चेतन हो, आप और आप मालिक भगवान ये चेतन स्वरूप है, ये संसार जड़ स्वरूप है, नाशवान है सुरमंगोर है, सीधी सीधी बात है। इतनी बात को ठीक ध्यान कर ले, सीधी बात है, तत्काल है ज्ञान तत्काल ही से, जैसे गंगा जी है गंगा जी सुनते हैं गंगा जी है सुनते नदी है, नदी साधारण नहीं है गंगा जी है, इतनी बात है। आप चेतन स्वरूप है जब नहीं है आप मान ठीक है स्वीकार कर लिया तत्व ज्ञान हो गया बस, तो सबको तत्व ज्ञान हो जाए एकदम, तत्व ज्ञान होने पर भगवान हमारा मालिक है भगवान क्या मान से, तो भगवान का घर तो हमारा घर है, ज्ञान योग है मियाँ आत्मा वो अपना स्वरूप है तो ज्ञान है स्वरूप है, इतनी बात है एकदम सीधी सरल शांत रूप से सबको प्राप्त हो जाए, और ये प्राप्त होना ज्ञान प्राप्त होना भी मनुष्य जन्म की सफलता है, और पूरी सफलता भक्ति प्राप्त होने से प्रेम प्राप्त होगा भगवान में प्रेम आकर्षण, वो हमारा है हम उसके हैं वो हमारा है, वो विधि रूप से ये त्याग रूप से निषेध रूप से है, सीधी सीधी सरल बात है एकदम ठीक बात है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, शंका है ही नहीं, शंका कहती रहती ही नहीं, ये निषेध रूप से जड़ता का त्याग किया बोध हो गया, ये चिन्मयता हो गई और चिन्मय होकर परमात्मा का अंश है उस अंश को प्राप्त हुआ प्रेम हो गया, बस इससे कोई बात नहीं है, परम लाभ मन्य थे तथा इस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे अधिक लाभ कोई हो ही नहीं, हो ही नहीं हो सकता। इसमें तुरंत दुख है, गुणा भी बड़े भारी दुख से भी सकते होता, कितने दुख आवे, दुख तो शरीर विभाग में होगा, जन विभाग में होगा, हमारे विभाग दुख आते है नहीं, चेतन विभाग में दुख है ही नहीं, अपने को है ही नहीं, दुख दुख भाग विचार के द्वारा और विवेक के द्वारा और सेवा के द्वारा हमारा छूट गया, दुख छूट गया, वो हमने ही है, चेतन है, सीधी सीधी शुरुआत है, चेतन शुरू में बना है, वो हम रहते हैं 84 लाख रूनी और स्वर्ग मध्य पाताल, तीन लोग 14 भुवन, भूलोक भरलोक महलोक जनलोक तपलोक सरलोक सब भुवन है, और अतल पितल सतल तलातल मातल पाताल नीचे का 14 भुवन है, 14 भुवन घूमता है, सब जगह शरीरों को छोड़ता है, एक दूसरे से हट करता है, छोड़ता है, त्याग ही त्याग है, तो जो छूटता है वो हमारा नहीं है, हमारा है वो है, और बस हमारा अपने स्वरूप ही प्राप्ति, स्वरूप ही प्राप्ति के बाद में विधि रूप परमात्मा, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा मिल जाए, ये विधि रूप से परमात्मा को प्राप्त हो गए, इतनी बात है, सीधी सरल, भाई हो बहन हो कोई हो, सीधी सीधी बात है, ये शरीर है, ये भाई बहन चोरी में चोरी में चोरी छूट जाएगी, भाई बहना भी रुक जाएगी, छोड़ छूट जाएगी, चेतन रूप हो वो विष्णु है रूप से, वो चेतन है, परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे भगवान के दास हो जाए, सीधी सीधी सड़ो सीधी बात, अपने स्वरूप स्थिति स्वतः है सबकी, होते हुए भी शरीर को अपना मान लिया और अपने लिए मान लिया, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ और मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, सेवा करने के लिए और सामग्री सब संसार की सेवा के लिए, शरीर और सामग्री संसार की सेवा के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो अपना स्वरूप है और असली अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा का अपने है, ये रास्ता है, तो ज्ञान योग से भी अपने स्वरूप प्राप्त हो जाए और कर्म योग से भी हमें स्वरूप प्राप्त हो जाए और भक्ति योग से ये छूट जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए, आरंभ से ही भक्ति योग करे तो भक्ति योग बिछड़ जाए और सारा संसार विमुख हो जाए, संसार से मतलब नहीं हमारे अंदर नहीं, छूट जाएगा आपका भी, केवल भक्ति योग से छूट जाएगा, कर्म योग से छूट जाएगा, ज्ञान योग से छूट जाएगा और भक्ति योग से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, छूट जाएगा ये दो बात, कर्म योग ज्ञान योग से मिल जाएगा, भक्ति योग से प्रेम से भगवान मिल जाएंगे, छूट जाएंगे, और संसार में महान पाप है, महान अध्याय है, दुख है, दुखा ले मशास्त्र, माँ बहते पुत्र धर्म दुखा ले मशास्त्र, नाप नमते महात्मा न संसिद्धि परमांग था परम संसिद्धि, उसको प्राप्त हो गए, ये सब छूट जाएगा, अपना नहीं है, अपनी पुस्तक है वो पढ़ो, तू ही है नहीं पशु सभी है, उनसे पहले ज्ञान योग है, ज्ञान तीन है, तीन कार्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, पहले ज्ञान योग है, भक्ति कर्म योग है, भक्ति योग है, पुस्तक मेरे तीन योग है, वो भी पुस्तक है, ये है और ये पढ़ना भी बताया, पढ़ने में भी है, ये पुस्तक देखो आप, ऐसे पुस्तक मन करो, और कल परसों बताया था वो अपने सत्य की शरण से मुक्ति, जो सत्य की खोज, सत्य की शरण से मुक्ति पहले मिली, अब सत्य की खोज है, सत्य की खोज करो, खोज से मुक्ति है, बड़ी सुगम बड़ी तात्विक बड़ी सुगम बात है, पुस्तक देना पूछ देखो, आदि अनुसार करके देखो, सब जीवन मुक्त है, सब के सब छोटे बड़े बालक बूढ़े सब के सब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सीधी सारी बात है, सरल बात है, बस सबके लिए कहीं लिख नहीं है, तत्काल मुक्ति तत्काल होती है, क्योंकि अपनी है, अपनी खास, संसार अपना नहीं है, अपना नहीं है उसको पकड़ा है, इस बार दुख हो रहे, अपना नहीं है उसको छोड़ दिया, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जरूर मिट जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सीधी सारी बात है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग कर्म योग से श्रद्धा का त्याग, कर्म योग से विश्व की प्राप्ति, ये त्याग है उसे प्राप्ति है, सीधी बात, सरल बात, एकदम सीधी सरल। सत्य की खोज में बहुत बढ़िया थी, बढ़िया चीज लगी, बड़ी सुंदर है, बढ़िया लगी है, इसको प्राप्त कर लो, आनंद प्राप्ति है, स्वाभाविक सबको, सबको स्वाभाविक प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी आ गई, आनंद हो गया, इतनी प्राप्ति है, ये प्राप्ति मस्त हो जाए। शंका हो तो बोलो, इसमें कोई शंका हो किसी तो बोलो। शंका करने से विषय बहुत साफ होता है, सुने विश्वास निर्मलता आती है, एकदम ठीक आनंद हो गया, कितनी अच्छी बात है। और नेत्य रहता है तभी तो स्वास लाख सुनी में जाता है, ऐसा ही अंत है तो स्वास लाख सूटती जब छूट जाता है, जड़ते हरदम बेकारी, ये बेकारी है ही नहीं, जड़ बेकारी है केवल ही, और चेतन है जो निर्विकार है, स्वाभाविक अपने स्वरूप में देते आनंद है, सब विकृति अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, मौज हो जाती है, दुख सब संताप दुख सहन मिल जाती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सत्संग बड़ा सीधा उपाय, सत्संग से उसका बोध होता है, असली सत्संग मिलने से सत का संग, सत सत सत क्या है, ज्ञान योग कर्म जो है उसकी प्राप्ति होती है, वो है मैं प्रेम में प्राप्त होते है, मैं प्रेम जो है का जो आधार है, जीव जीव भी है पर जीव का जो मालिक है ईश्वर अंश जीव अशी, जिसका अंश है वो अंशी, वो साक्षात परमात्मा है, उसके प्रेम से प्रेम भी प्राप्त है, तो जनता का दुख मिट जाएगा, क्रिया और पदार्थ अपना तो है, अपना परमात्मा है, नित्य है वो परमात्मा अपना है, कोई वो भाई वो बहन हो, कोई वो ब्रह्म क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यवन हो, मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, कोई हो, चाहे पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, चाहे पारसी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र कोई हो, अंत मांसूरी और अर्ध देगा हिंदू है, एक मुसलमान है और एक यवन है, तो हिंदू हो, यवन और मुसलमान तीन, एक यहूदी है और एक पारसी है, पास है, बस पास जाती है, पास सब संसार में यहूदी तो सेव है, हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ईसाई बहुत ज्यादा है, ये ठोस चीज, ये ज्ञान की भक्ति की योग की प्राप्ति हिंदू में ही है, और जो नहीं है, और जो भी सही है मारो और काट दो तो मुझे मार करके मुसलमान अपना प्रसार करते हैं, और पुरुषा कर ठग करके दे करके ये मन अपने प्रसार करते हैं, ये हिंदू मुक्ति करके अपना प्रचार करते हैं, ज्ञान करके, चाहे कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो, योग की प्राप्ति कर रही है, ये तीनों योग है, कर्म योग भी योग है, भक्ति योग भी योग है, ज्ञान योग भी योग है, योग की प्राप्ति है, अरे संसार का वियोग है, वियोग वियोग को छोड़ना है, वियोग को छोड़ने में मुख्य कर्म योग है, ज्ञान योग है, धारण करने में भक्ति योग है, वो निश्चित आत्मा छोड़ दिया, विद्या तो ले लिया, प्राप्ति हो गई, परम प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, ये बात है। अरे भगवान में प्रेम हो जाएगा फिर तो पूर्ण हो गया, बस महान प्रेम, महान प्रेम आप सा हो गया। प्रेम के लिए प्राप्ति करने की उद्योग की जरूरत नहीं है, बोध हो जाएगा, बोध में स्थिर रहो परमात्मा प्रेम हो जाएगी आप साहब। जिसकी भक्ति की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, उसको प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा बस, फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। संसार से बंधन से छूट जाएगा, दोनों में कर्मयोग में छूट जाता है, ज्ञान योग में छूट जाता है, और भक्ति योग में परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। वो विद्यात्मक है, ये आत्मक है, ऐसे है। ये पुस्तक है छोटी छोटी, इन पुस्तकों में ठीक विवेचन हुआ है, उनको पढ़ो, मनन करो अच्छी तरह से, तो शुभता से हो जाए, जो शंका रह जाए पूछो, शंका दूर हो जाएगी, और अभी ज्ञान योग कर्मयोग बताए, पाप मत करो, अन्याय मत करो, परमात्मा परम्पर हो जाओ, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये कीर्तन में विधि है, विधि परमात्मा के प्राप्त होते, भगवान का नाम है, हमारे प्रभु का प्यारा नाम है, प्रभु का लीला प्यारी लगे, प्रभु का नाम प्यारा लगे, प्रभु के चरणों का जल होने से गंगा जी प्यारी लगे, प्रभु की सुख प्यारी लगे, प्रभु का धाम प्यारा लगे, जहाँ उतार लिया वो जल प्यारा लगे, प्रभु के संबंधी कोई चीज प्यारी लगे, मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, उसमें आकर्षण होगा। ये बात है भाई, सीधी सरल बात है, एकदम साफ साफ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, साफ है। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा चित्त को प्राप्त करना ज्ञान योग है, और सेवा के द्वारा प्राप्ति प्राप्ति करना ये कर्म योग है। संसार की इच्छा न हो, निष्काम भाव से कर्म करना, निष्काम भाव तो संसार में आसक्ति होती है, स्थिति होती है, और इससे मुक्ति होती है। भक्ति योग से प्रेम होता है, ऐसी बात है। सेवा से में छुटकर हो जाता है, देखो क्या बोल रहे हो कि साधना में जड़ता का त्याग निषेध मुख्य है, विधि उतना मुख्य नहीं, परंतु निषेध से कर्म और ज्ञान योग होता है और विधि से भक्ति योग होता है। इधर कर्म योग और ज्ञान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो इसका सामंजस्य कैसे बैठेगा समझ में, इसका सामंजस्य कैसे बैठेगा समझ में नहीं आई। आप लगाएगा निषेध निषेध तो जड़ता का त्याग, त्याग कर त्याग त्याग है, विचार पूर्वक त्याग है ज्ञान योग, और सेवा करके त्याग है कर्म योग। त्याग सेवा में कामना नहीं, कोई कामना नहीं, अपने जड़ जड़ जड़ त्याग कर रहा है, तो सेवा में त्याग कर दो, चाहे विचार पूर्वक त्याग कर दो, और विधि निषेध द्वारा, और भगवान को प्राप्त करना मेरा है भगवान, क्यों आप अंश हो, वो अंश ही है, तो उसको प्राप्त करना ये विधि हुई। ये प्राप्त करना ये त्याग करना, त्याग का ज्ञान योग कर में त्याग करना है, उसमें ज्ञान करना है, त्याग उसे करना जो त्याग हमारा करता है, हरदम त्याग करता है, हरदम हरदम ही मिली विष्णु जाती, मिली विष्णु जाती, प्रकृति का कार्य मिलना विष्णुना है, परमात्मा के संग मिलना सदा साथ रहे, नर्क जाओ तो साथ रहे, स्वर्ग साथ रहे, तो अलग विधि है, ये विधि मानो उसको लेना है, ये विधि है, और ज्ञान छोड़ना है त्याग है, कर्म योग में ज्ञान योग में त्याग है, ज्ञान योग में विचार पूर्वक त्याग है, और कर्म योग में सेवा से त्याग है, और वो सब भक्ति योग से परमात्मा हमारा हमारा परमात्मा है। भले शहर आदर पहले पहले आरंभ से ज्ञान भक्ति योग करो, अपने ज्ञान योग कर्म योग करके भक्ति करो। कर्मयोग और ज्ञान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो ये निषेधात्मक साधन में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों सिद्ध होते हैं और विद्यात्मक में भक्ति योग। जब ये आप बताते हैं कि निषेधात्मक साधन मुख्य है, विद्यात्मक साधन इतना मुख्य नहीं है। ज्ञान योग में कर्म योग निषेधात्मक साधन मुख्य है, विद्यात्मक इतना मुख्य नहीं, आप बताते नहीं मुख्य नहीं विशेष है, योगा गौण नहीं है, ये त्याग भी गौण नहीं है, भक्ति योग भी मुख्य है, नहीं ज्ञान योग भी कर्म योग भी त्याग है, त्याग भी मुख्य है, गौण नहीं है। नहीं मतलब योग योग और मुख्य और गौण ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ, ये जो साधन की दृष्टि से निषेध जो है, निषेध जो त्याग है वो मुख्य आप बताते हैं, विधि से निषेध तेज है, विधि विधि नहीं है इसमें, ऐसा विधि है नहीं, विधि तो उसमें भक्ति योग में, ऐसे योग में निषेध ही है, निषेध ही मुख्य है, निषेध होकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, स्वरूप में और उसमें भगवान में स्थिति हो जाएगी। ये जो आप बताते विधि, विधि का मतलब क्या है, विधि जो साधना आप बताते हैं, विधि प्राप्ति होती है ना, निषेध में तो छूटना है, निषेध में तो छूटता है, विधि में प्राप्त होती है, और विधि है क्या, शंका क्या है भाई? नहीं ये तो मैं शंका तो ये है कि जब ये निषेधात्मक साधन जब मुख्य है, हमारा लिए मुख्य है, हमारे लिए मुख्य है, हमारे लिए निषेधा तो मुख्य है, हमारे लिए निषेधा तो मुख्य है, विद्या तो मुख्य है, विद्या तुम करो, विद्या तुम सूर्य निषेधा तो छोड़ना नहीं पड़ता, भक्ति करो तो संसार का त्याग करना नहीं पड़ेगा, आप से आप छूट जाएगा, निषेध आप साफ हो जाएगा, विधि में लग गए तो निषेध छूट गया भाई, ज्ञान योग कर्म योग में निषेध है, निषेध त्याग है, एवं शंका क्या है? निषेधात्मक साधन से विद्यात्मक साधन तेज हुई थी, निषेधात्मक साधन से निषेधात्मक तात्पर्य में तो ये समझा, इनका तात्पर्य जैसे कर्मयोग और ज्ञान योग है ये तो निषेधात्मक है दोनों, और भक्ति योग को आपने अभी विद्यात्मक कह दिया, तो बोले इधर तो आप एक तरफ तो ये कहते हैं जैसे भाई निषेधात्मक साधन तेज होता है और ये विद्यात्मक इतना तेज नहीं है, और इधर आप कहते हैं भक्ति तेज है, ये कह रहे हैं नहीं कहा, तो ये मैंने कहा दे, ये अभी मैंने कहा दे, इसमें मतलब महाराज जी भक्ति का अर्थ विद्यात्मक ही थोड़ी है, भक्ति तो एक स्वीकृति है, विद्यात्मक साधन तो ज्ञान योग और कर्मयोग में भी हो सकता है, विद्यात्मक कैसे होगा, विधि वाला महाराज विद्यात्मक एक जैसे साधन तो निषेधात्मक भी होगा, भक्ति योग और कर्म योग साधन तो निषेधात्मक ही होगा, प्राप्ति होगी स्वरूप की, स्वरूप की प्राप्ति होगी, वो विद्यात्म नहीं होगी, निषेध करने से जड़ का त्याग हो जाए, चित्र में प्राप्ति आप सब हो जाएगी, वो तो जैसे आपकी प्रॉब्लम ज्ञान योग में महाराज जी विद्यात्मक साधन भी चलता है, जैसे मैं ब्रह्म हूँ और कई उपासना चलनी है, अहंग उपासना वगैरह चलती है ना, तो विद्यात्म साधन नहीं है, साधन तो निषेधात्मक ही है, अच्छा साधन तो निषेधात्मक ही है, अच्छा साधन सब निषेधात्मक, निषेध करने वो आप सब प्राप्ति हो जाती, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति शुद्ध हो जाएगी, विचार से भी हो जाएगी, भक्ति योग वाला साधन क्या विद्यात्मक है, भक्ति योग करना ये क्या विद्यात्मक साधन है, अच्छा भगवान फिर आप कई बार कहते हैं कि निषेधात्मक साधन तेज होता है, मतलब संसार का त्याग करने सब खब के लिए, सब के लिए निषेध का त्याग बहुत आवश्यक है, तो निषेध मतलब संसार में तो निषेध तेज है और मतलब परमात्मा में विधि तेज है, हाँ जी अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, संसार का त्याग तो निषेध में ये तेज पड़ेगा, निषेधात्मक तो संसार के त्याग में तेज है, विद्यात्मक में ये भक्ति में ये तेज है, तो शंका क्या है, यही शंका, यही शंका है आपकी क्या, यही शंका मतलब भक्ति में विद्यात्मक, मतलब विद्यात्मक भक्ति में ये तेज है, संसार में ये तेज है त्याग निषेधात्मक, संसार में तेज है, इस वास्ते हम कहते त्याग करो, त्याग करने से स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, और उसे प्रेम करने से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, निषेधात्मक त्याग स्वरूप में स्थिति हो गई, निषेधात्मक त्याग स्वरूप में विद्या होने परमात्मा में, निषेधात्मक साधन से अपने स्वरूप में स्थिति हो गई और निषेधात्मक साधन में भगवान की प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति होती है, ये छूटता है, संसार छूटता है, संसार छूटता है ये निषेधात्मक, और उसे विद्या तो मुझे भगवान प्राप्त होता है, ये मैं छूट जाएगा उसे प्राप्त हो जाएगी। शंका क्या है, शंका में समझा नहीं है, विद्यात्मक जो साधन है, विद्यात्मक साधन का स्वरूप क्या समझ में नहीं आता, जैसे भगवान हुआ, भजन हुआ, ये अब ये भी है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये निषेधात्मक, भगवान मेरे ये विद्यात्मक, भगवान मेरे है ये विधि, और ये संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, विचार के द्वारा भी संसार का त्याग करना ज्ञान योग, और सेवा के द्वारा संसार का त्याग करना कर्म योग, सेवा करके और जिंदगी संसार त्याग कर देगा, एक है जो निश्चित कर देगा संसार में नहीं है, मेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थिति विधि है, तो वो विध्यात्मक नहीं है, निषेधात्मक स्वरूप में स्थिति हो जाती, स्वरूप स्थिति विधि है, स्वरूप स्थिति योगी और पर स्वरूप में स्थिति होगी त्याग से, त्याग विचार पूर्व त्याग कर्म ज्ञान योग, और सेवा से त्याग करना कर्म योग, और वो है परमात्मा, वो परमात्मा स्थिति होगी, ये स्वरूप में स्थिति होगी, तो जड़ता के बीच में फंसे उससे त्याग हो जाएगा, और स्वरूप में स्थिति पैदा शिव करे तो त्याग आपसे आप चल जाएगा, भक्ति से ठेर से ही विद्यात्मक मेरे भगवान संसार है कि नहीं है पता, मैं क्या मतलब संसार मतलब नहीं, मैंने छूट जाएगा जो, फिर विधि में ये निषेध करने की जरूरत ही नहीं है, विद्यात्मक जो साधन में निषेध करने की जरूरत नहीं है, नहीं त्याग की जरूरत है, त्याग आप हमें मतलब नहीं है, जैसे जैसे सोते हैं कहीं पत्थर दिखे, कहीं पटरा दिखे, कहीं पेड़ दिखे, कहीं खड़ा दिखे, कहीं उसे हमें मतलब नहीं है, अपने मतलब नहीं है, छूट जाएगा, उसे मतलब नहीं है, शुरू में लेकिन महाराज जी इतना नहीं हो पाता है, आसक्ति ज्यादा है, सुनो हो नहीं पाता है, शुरू में हो नहीं पाते है, ये नहीं है, भगवान में प्रेम है जिसका, भगवान में प्रेम है, भगवान मेरे है, दूसरा है नहीं है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, महाराज भगवान में प्रेम तब तो हो जब इधर से छूटे संसार से, संसार में प्रेम तो जुड़ा हुआ है, तब हाँ तो निकल इस बार कर्मयोग करो, कर्मयोग ज्ञान योग करो, जब संसार नहीं छूट करो, भगवान है प्रेम का बड़ी सुगम बात है, भगवान मेरे है, माँ है मेरी, माँ माँ है दूसरी, आप छूट जाएगी दूसरी कहते बहना बैठे है मेरी माँ है, बैठे कड़ा भी बढ़िया नहीं है, गहरा भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, पर मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये विधि है, दूसरा मेरा नहीं है, ये निश्चित है, इधर प्रेम होने से ये अपने आप छूट जाएगा, इधर प्रेम होने से छूट जाता है, प्रेम में जो रस है वो विशेष है, वो निषेधात में जो रस है वो उनसे विशेष रस है, भक्ति का रस विशेष है, प्रतिक्षण वर्तमान प्रसाद इस वाकर रस है, तो आप पहले बताते थे ना निषेधात्मक साधन मुख्य, इसलिए ये संदेह हुई, हम तो मुख्य देव बताते हैं, आपके लिए मुख्य वही है, परंतु विधि को आप सब छूट जाएगा, निषेध करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा।